I'm Wysłuchaliśmy czterech przebojów z roku 1984. Najpierw Aja RL wykonała dwa utwory, Skórę i Księżycowy Krok, a później Lady Punk, A to Ohyda i Fabryka Małp. A teraz wracamy do zespołu Manam, który rozpoczął dzisiejszą audycję. Cztery razy Manam, od krakowskiego Splinu począwszy. Zasłońcem! na wojnę kiedyś szedł. Tylko raz. Luciola,

Za nami cztery przeboje zespołu Manam z roku 1984. Krakowski Spleen, Jestem kobietą, Luciola i Zdrada. Kolejne cztery utwory przed nami i rozpocznie zespół Dżem. Thank you. Dwa razy Azyl P za nami, Och Lila i Mała Megi, a wcześniej Dżem, Dzień, w którym pękło niebo i Budka Suflera, Cały mój zgiełk. Rok 1984 to był też bardzo dobry okres dla zespołu Oddział Zamknięty. I oddział teraz razy cztery. Yeah. braci. Ja mam najszybszy wóz, najlepszy gust. Bali, Bali X. Bali, Bali X. Bali, Bali X. Bali, Bali X. Ma mięśnie ze stali, mój cios może zabić, mój wzrok możesz spalić, nie widzę rywali. Dobry umiem być, szczodry umiem być, ja potrafię żyć. Bali X, Bali X. Bez ciebie nie mam po co żyć. Bali X, Bali X. że wegetujesz. To stara prawda, racja. To wegetacja. Wiem, robienie szmalcu, malcu. Masz w jednym palcu. Nie kupisz tego, kolego. I nic z tym złego. I nic z tym złego. Więcej słyszy, widzi. Ty z niego szydzisz. To zazdrość chapie, łapie. Wściekłości zabierz. Wiem, widziałeś człowieka, płakał. Ze szczęścia skakał. Chciałbyś to przeżyć, zmierzyć. Nie możesz uwierzyć. Nie możesz uwierzyć. Oddział zamknięty razy 4. Debiut Bobby X to tylko pech i na to nie ma ceny. W dzisiejszym rannym wzmacniaczu to już prawie wszystko. Przypominam, że słuchaliśmy polskich przebojów roku 1984. Za tydzień coś jeszcze nowszego niż dziś, a na zakończenie jeszcze dwie piosenki. Made in Poland, Ja myślę i Mr. Zup i Kawałek podłogi. Grzegorz Hoffman, dziękuję, do usłyszenia. Ja myślę, tu